او زما او د دوی په مینس کې صفا فیصله وکړه او مالا او زما سره چې کم مؤمنان دي هغوی له نجات راکړه.